بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سورة الأعراف اليوم سلو بيان اول مسئله تسلی و دویم اتباع ما انزل و او دریم مسئله توحید و عبادت دا اللہ و قی حاجتنو کی یواز اغتر آمدت شوائی فلیدریوارو مسئلو واقعاتو فطریقات اللہ فی نشری غیر مرتب باندی اتباع ما انزل باندی مخی واقع بیان شوا کہ شیطان اتباع ما انزل و نکڑا نخوار شو و ذلیل شو خوار شو و ذلیل شو اوز د دې ځنه واقعات ذکر کړي پدریمه مسله چې مسله د توحید وا هغه واقعات دي بذات تسلی سره هغه تعلق شته خو بل واسطه نوح علیه السلام اغون دا مسئلہ بیان کریوا اور دے مسئلے خدمت کرو کان عبادت للہ وحدہ نامن ذکر کریو چھدے طول انبیاء و مشن یو چھدے انسانان و اصلاح پتے باندے دا چھدے تعلق دا اللہ و تعالی سر قائم شی و هر پیغمبر دا دی دعوت ور کرو صرف فرق دمرو چی نور انبیاء و قامی اصلاح کولا او نبی علیہ السلام عالمی مشنو دا طول دنیا پروگرامیو نوح علیہ السلام واقعی اول ذکر کئی دا انبیاء کرامو پا واقعاتو کی دیر زیاد حکمتو نوی دا انبیاء کرامو پا دعوت کی دیر فائدیوی یو دا علی دا انبیاء کرامو دعوت نمونکول پکاروی چه انبیاء کرام لحجه سنگه استعمالی مقصود سوی او بیا دا مقصود دا پارا ذرائع سے استعمالی ذرائع چه کمدنو سے استعمالی قوم دا غی خلاف فریبونا کئی مکر کئی انبیاء کرام داغی مکر او فریب مقابلہ او جوابی کاروائی سنگا کئی مقابلہ سنگا کئی او جوابی کاروائی سنگا کئی دعوت دیر فوائد اغا جه کمدنو دا انبیاء کرامو پا واقعاتو کیوی یو دا عیلا چه دعوت تا ارادوی چه زد اللہ دا دین دا دعوت خدمتو کم دا اغا دا پار دا انبیاء واقعات قتل ضروری وی او دا غی په نهج او دا غی په قدم قدم کې خودل پکار دی. نوح علیہ الصلات والسلام خپل عمر چې دی نو نه نیم سو کالو په دې کې هغه د کومې مسلې دعوت چلولو او څومره په سختو په تکلیف باندې چلولو. تاریخ کتابونه ذکر کوي چې نوح علیہ الصلات والسلام خپل نوم عبدالغفار و نوح پیوتوی لکسرت نوحه على قومه په قوم باندې او د قوم د پاره به ډیر جړلو جړاوې چې ګمدنو ډیره کوله اوس چې ګمدنو یو داعی وي او هغه د دعوت خدمت کوي نو هغه لږ سوچو کې یا ما شرته د خپل قوم دپاره او د خپلو مقتدیانو دپاره د هغې دپاره مې چې کمدنې یو دوه رکعت هم چرته کړي دي یو دوه رکعت هم چرته کړي دي او هغې له مې چې کمدنو دعا کړې ده جړا خو لویه خبره ده. لقد ارسلنا نوحا الى قومه يقينا را لجلم نوح عليه الصلاة والسلام داغ خامتا فقال نوح ويل يا قومي وزما عزيزانو تدين لين او نرموال معلومي شل نرموال سنگ قول اغيط عزيزان وي رشتدار وتوي یا قومی یا زمازی زانو او عبداللہ مالکم من الہ غیرو دعوت کی اہم فلا اہم مخکی اصلاح دا قائدو اہم فلا اہم او عبداللہ بندگیو قید اللہ تعالی مالکم من الہ غیرو دلیل ذکر کی مالکم عبادت صرف دا اللہ ذکر کی نشتتا سلرا حاجت سر کوم کے بید اللانا مالکم من الہ غیرو نشتتا سلرا من الہ کارساز او متصرف عالم الغیب بید اللانا مجھے کارساز متصرف الہ نمورات الہ تکوینی ندائی مانو نددین والا دلیلو نیو الہ دے دائی کہ بماند معبود واخلی اعبد اللہ و مالکم من الہ غیره دوارو معنی اوشوا نبیا تاکید را رے تاسیس را نبی او چھ اعبد اللہ کی عبادت واغستلشو مالکم من الہ الہن الہ تکوینی کارساز مددگار حاجت سرکون کے واغستلشو و داوما الدلیل شوا مالکم من الہ غیرو نشتتا سلرا سوک حاجت سرکون کے من الہ کارساز و متصرف بیردی اللانا دادنو علیہ السلام دعوتو لدید پاری ذرائع استعمالول انذار و تخویف قوم بے ورسرد قیامت نیارو دا اہم عقیدہ و یو توحید او دوین چه کمدنو قیامت انی اخاف علیکم یقینا زیاریگم پتاسو بانده تازاب در رزلوینا قال الملعون ویا و معتبر در قام ددنا در قوم در طرفنا جوابی کاروائی حماقت در قوم در قوم کما کلتیا و بیوکوفی ملع چنی نبی علیہ السلام تا اغا جہان دیدہ کس ویلیو یو سیاسی لیڈر وطا ویلیو بی حادا امر تکرہ والملوک نادا سے خبر ادا چھتا بادشایان اخوا خاندان حادا امر تکرہ والملوک دا دا داسې خبره ده چې د بادشاهانو خوښه نه ده، د خانانو، ملکانانو او د غټانو دا غي دا مسله نه ده خوښه. چیسته قرآن خواجه را پیغام مرګ، قرآن کریم د سردارانو سرداری هغه د کمدنو ختموي، قرآن کریم د خانانو خانی خانیزم هغه چې کمدنو ختموي. نو معتبر خلک اول خلاف کوي، معتبر خلک هغه په اول خلاف کوي. مالا دکوالی تویل کیگی، دکوالی تویل کیگی، و پا دیوم دیره دک اخکاری او گیڑی ده حرامو ندکی، سترگو کیم روغ براولی. فیستا شیخ ابراهیم اللہ تعالی و فرمائل لئنهم یملؤون البطون من الحرام، ګېړې د حرامو نه ډکې. دویم به ویل وید د چې کمدنو مله زه کوي لأنهم یملؤون العیون مهابتا والقلوب جلالتا، سترګې د روب نه ډکې چې په سړي باندې روب قائموي. المله بل ډک چې ماړه دي، ځان ته چې کمدنو ماړه وي ځان ته سیم وي، زمونږ چاته حاجت نشته، مال او دولت باندې برابر یو، نمونږ د چا خبره نه منو، زمونږ خبره به خلک مني. دا خلک اول خلاف کوي. قال الملأ من قومه، نو یا سردارانو معتبرو تقام لنا انا لنراک فی ضلال مبین. دا اولانه مکر دی، مکر قولی، ستا خلاف پتی کم دنو دا پروپیگنڈا کئی چه دا میشن دا پروگرام غلط دی، دا میشن دا پروگرام غلط دی او دی پا غلط روان دی، دیر دور سیاست نپوئی گی. دې کوم دنو د دور په میشن او په سیاسي بصیرت نه لري، دور د ست قضا کوي او د دې سکی دای کار دې دې جن سوم دا کاری حق پرس په دې بدلان کی وای دې د دور په سیاست نه پويږي. اما سالې د مخکې کولو د پاره خو بس پلان کای وي او دې بس دا په یو ډول کیاره هغه دا پروګرام غلط دی. ان لنراک فی ضلال مبین، یقینا موږ غنو تعالی را په کوم غلطه صاف کی غلطی. وګوره نوح علیہ السلام څنګه خپل جواب کوي، مدافعوم کوي او خپل مرتبه هم کوي. قال ان وی ولی قوم ازما عزیزانو لیسا بی ضلالتون، نشترک ما بانی معمولی غلطی، زما پا میشن او پروگرام کی معمولی غلطی منشتا، نکیر سیاق دا نکی کی. او دا دی وجه دادا زما پروگرام کی غلطی زکا نشتا، از اخپلا خبرانو کم دادا اللہ را طرف نوام، پلا مرتبه خی اکبر و غرور نکی. ولیکنی رسول من رب العالمین، و زیما استاد در طرف در عبد مخلوقاتنا در رب العالمین را لگل امام اسلال را لگل انی رسول من رب العالمین و بلغکم رسالات ربی رسومتا ستا پیغامات در افل و بلغکم رسالات ربی دی در را لگل ام و بلغکم رسومتا ستا رسالات ربی پیغامات در اخفل دا اللہ پیغامات در ترسوما. ربی کی اشاره دا چې پده کستاس و اصلاح دا او کمال لی، اغستاس و اصلاح لی او کمال لاللہ را لیگی لی، دکا منتظم اللہ تعالی دی. نبی علیہ السلام پا حجت الویدا کی ویل ایوہ الناس انکم مسئولون عنی فماذا تقولون ایوہ الناس اے خلقو انکم مسئولون عنی فماذا تقولون تاسو نو زما بارک تپوس کیږي نو تاسو به سوای او نبی علیہ السلام فرمایل الا هل بلغت ما خبر اور سوال صحابه و تو فرمایل قد بلغت و اديت و نصحت خبر له ور سوال اوما و اديت او حق دې در سوال ادا کو حق دې در سوال ادا کو او درې مدادا چو انا صحتا خیرخواهی دی اکڑا خیرخواهی دی اکڑا وانا صحتا خیرخواهی دی اکڑا نو بلغکم رسالات ربی رسوم تاسو تا پیغامات دا ربی علم دو قسم بی یو علم نبوت وی علم شریعت آدم علوم ولایت علوم ولایت دو علوم شریعت مدار پر سوال باندې دي علوم شریعت شری دا به اظهاری خارکای به خلقو تا دو علوم شریعت مدار پر سوال دي په خارکاول دي او علوم ولایت شری نو آغا پت کا داغی چه کمدنو مبنا پا خفا بانده دا مداری پا پتاولو بانده دا آغا چه کمدنو خارکاو ما خارکاو ما دا اللہ تعالی دا محبت او زمینی داغی چه کمدنو در تسنسیب شو داغی اثارات پا خپل اخکاری خلک داغی چرچی کول او خکار کول دا چه کمدنو ٹک ندی دا خو عبادتو ندی او نوافل لی وچه سمرا پٹو کلیشی ندمرا بہتارا دا دکا شیخ سادی ویلو اے مرغ ساہر باد کے شخص پروان بیا موز کیان سوخت راجان شد و آوازن آمد ای مدعیان در طلبش بے خبرن کیان را که خبر شد خبرش بازن آمد اے مرغ سحر باز کشک زفروان بی آموز ید سحر بانگی مینه چکم دا واغا دا پتنگ نزده که ها دا پروانه نزده که کیان سوخت راجان شد و آوازن آمد چه ستی شو او کریک اونی استلا چغه اونی استلا ای مدعیان در طلبش بے خبران دا چه اغزه چه کمدنو لویا غٹ مجلس جوڑ کرده او ده ناس ده او خلقو ده چه کمدنو وی چه ده تایش نصیب ده او گورا پا دبانی او سال راجی او دا عشق رسول لے او دا عشق اولا دے پا دبانی چه کمدنو حال لازی او توپونا وی شیخ سادی وی ای مدعی اندر طلبش بے خبرن که آن را که خبر شد خبرش بعد نیامد دا تش دعوی که اون کی اولا پی و اون کی دا دا اللہ پا طلب کے دا حقیقت تنا خبر دی کیان را کی خبر شد خبر اجبازن آمد چا تا چه حقیقت معلوم شو نداغی او چا تا چه یقینی طور دا اللہ محبت نصیب شو داغی نا خلق نا خبری دی خلق نا خبری دی بیا نا ابلغکم رسالات ربی دا اللہ پیغامات کو رستوا چکم اخکار کولو لراغلی گلی دی ابو غریرہ وی ما دا نبی علیہ السلام نا حافظتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن ما دا نبی علیہ السلام نا دو لوخی آیات کلی دی دو قسم علم بیاد کرده فاما حدهما فبسستو فیکم یوم بتاسو که خور کو او هر چه دویم ده و عمل آخر هر چه دویم ده نو کراغی بانیز خبر او کما نو لقطات و لق قطعات آزل بلونو دما دا مرکن بسو خرد کی بیا یعنی داغی اظهار دنشم کولی دن خبری مخاطب داغی دا اظهار صلاحیت نلگی دا دیر خبری آغازن خلق شروع کی داغی نمسائل جون شی قرآن مجید اللہ اظهار لا و اصلاح لرا لگل دے دا علومی و شریعت کی دا فارق خلقو کئی دے بیانو کا وان ساو لکم دو موی اوز خیر خواهی کم تاسو لرا نصیحت نن سواد حا نصف اخلاص تبی لکی گی او پزڑ کی غوٹا نلارل زڑ صفا ساتل او آغیتا دا خیر دا رسول و ارادہ کول نبی علیہ السلام و سلام فرمائل نبی علیہ السلام یو ذلو فرمائل وی آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے فی آب و نیا ان استطاعتا ان تصبحا ولیس فی قلبکا غش لی آحد ففعل فذالک من سنتی بچے کا وستی وی او تا سبا کے سہر کے او ستا پزڑ کے چاہتا ہم سخڑا نوی خیر وطا نوی ندا کا روکا دا زما سنت دی غیش دا نصف عزت دی غیش چه دی دا دا نصف عزت دی بل چا تا پزڑکی بد اراده لرل دا غد بیزتای دا غد سپکولو اغد از ضرر دنیاوی یا جی کمننو دا ضرر مالی دا رسولو اراده کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام غتوی کستا پزړه کې داس وصل لري چې داس سهار کې کستا پزړه کې اچھا تا حتی چې کافر وي هغه ته هم ستاد zarar در رسول اراده zarar اراده ملاره غش بدخواهی او نو فاخر پایي چې څړې وته صفاوی شیشوی هغه ته کم دنو د خیر در رسول اراده وکړي جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داداز صحابیو چھ دیر رستہ کے مسلمان شوئے ہو صحابہ اکرام فرمائی چھ زمان با جریر روایت دیر خواف ہو جریر روایت پا زمان دیر خواف ہو زگا داد آخری وقتو انہاس خیمت پہ بکی وی آغا جے کمدن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت تھے آغا فرمائی بایاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلن نصفی لکل مسلمین ما نبی علیہ السلام سارا بیعت کردے و دے خبر آباندی چه زبا دا ہر مسلمان خیر لٹو بد بینا لٹو بل روایت کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی الدین النصیحة دین نوم د نصیحت ته ادین او ان نصیحه دین او نصیحت یو شی صحابه او طول قیل لمن د چا د پاره خیر لټول چا سره اخلاص کول چا تزړه پاک ساتل نبی علیہ السلام او تو فرمایل لله ولرسوله ولکتابه ولی ائمت المسلمین ولی عامتهم وید اللہ دا خیر و لڑاو یعنی دا اللہ تعالی توحید اللہ تزر صفا ساتل الله رب العزت تا معاملات صفا ساتل نه مونږ چې وتوای کاغذونه صفا کول الله تخپل کاغذونه څخه پیغمبر سره خپل معاملات صفا کا په اتباع باندې فتاویدارای باندې او دارنګي داغه د دین په تعذير او په توقیر او په تنسیر باندې چې داغه د دین مدد وکا داغه د صحابه توقیر وکا والی کتابی دا الله کتاب سره کاغذونه صفا کا دا الله د کتاب څخه کم حق دی داغي کاغذونه صفا ساته بس زدا کولو عملی کولو د قانون کولو او د خوراولو د دعوت ورکولو چې د الله د کتاب د راپورټ د لاندې را نشي هغه د کاغذونه صفا ساته د مسلمانانو چې کم بادشاہان دي هغه سره کاغذونه صفا ساته دا غي خیرخواهی کوا شغی د الله د دین کم حکم کوي نو هغه معنا او چې د الله د دین کم خلاف کوي نو ستاب بیان وته کوا دا نه چې هسه به څه چټاکه ته داړای وای او هسه به څه چې کمنو دا غي صفاتونه کوي نه دا غي سره نصیحت دا دی چې سب مساله و ته ورساو او هغه ته ارشاد وکا لار ورته سماګه لار ورته سماګه ولعامۃ المسلمین ټول مسلمانانو سره دا غی چې کما حق دې واغا دا کا بیان وتاو کا دعوت او تور اسو فخر فہانا انداز دا د انبیاء او مشن ا دین او نصیحت دلته نو علی سلام وی ور پسې هود علی سلام وی انا لکم ناصح امین سورہ توبہ کې وی اذا نصحوا لله ورسوله اذا نصحوا لله ورسوله توبوا الى الله توبه نصوحا توبوا الى الله توبه نصوحا ولكن لا تحبون الناصحين ولكن رسولان صالح علیہ السلام په واقع کې ولكن لا تحبون الناصحين دارنګي ونصحت لكم ونصحت لكم پیغمبر چې کمدنو هغه خیر خواوی پیغمبر خیر خواوی شعیب علیہ السلام وی ونصحت لكم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وی ادیت ونصحت ادیت ونصحت الدین النصیحه یو بیان او درس وی معلوماتی انداز سره چې سړی خپل معلومات په طالبانو په خی فلم مطالعه و تاوری شمال کدا سدا سی مطالعه کړی دا مطالعه و تاوری دویم ته کمندنو درس وی هغه د کمندنو په بلاسی انداز باندې شاوی کې بڑا سوباسی دا عالمانو یا د کمندنو د عوامو بیزتای کوي پای کې بیزتای کول مقصودی د دې درسونو بزمیت پورې خبره ده خو ډیره فائدې ظاهر کې نشته فائدې نشته ده هغه درس چې په ناصحانه انداز وي چې د الله رب العزت کتاب کما عقیده خودلې ده د الله کتاب کم پروګرام خودلې ده دا زما هم زده شي او زما د اوریدونکو هم زده شي زمونږه عقیده هم د قران شي زمونږ عمل هم د قران شي او زمون قانون هم د قران شي او باغی باندې کچا کی غلطی وی دا غی غلطی هم بیانه په دې نیت نه چې زه دې کمندنو ملامت کوم او زه خلکو ته بې عزت کوم بلکې ردی د پاره چې کچا ته زما دا خبره وته ورسی او هغه دې غلطی نه ځان بچ کنو ډیر خبر زما دې دا غلطی چې زما ته کمخکاری او دا و تورا سیدلا او سانی دا دی غلطای نبچ کنو دی رخو بی پا خیرخواهانه انداز بکار کئی پا دی باندی هر سڑه پا خپل پویی دی بیان کون کې به خپل څه کې پويږي د چم کلا کلا بیان بس کی او رستو ځان سره سر خطه کی او سوچو کی نو کیا کھویا کیا پایا دا فیصله په خپلم کول شي چې زماده دې درس او زماده دې بیان د الله په دربار کې څومره قدر دې دا فیصله په خپلم کول شي خو ماحول خراب کی او کله او تخلق نډر او بیما کوي قاطع وتوي او سیف بنیام وتوي بدل چې کمنو هغه خبره خوان ورکی بیا دې هم او چتول او اخلاصول کوي او چتول او اخلاصول کوي دا لک سوچ په کار دی دیتا عالم د پیغمبر په منصب ناس ته العلماء ورثه الانبیاء نو د ټول انبیاء وارثان دي د ټول د یو نه د ټول انبیاء ورثه دي د انبیاء وراثت کې نصیحت کوم نه شاہ صاحب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی هغه ذکر کړی دی په منصب امامت کې چې او نبوت نبی لو الله نبوت ورکاو هغه به په خپل امت باندې دومره مایل کو دومره مایل به کو لکه پلار په زوی باندې پلار چې کمندرو په زوی باندې چې او ناسې او خیرخوا پلار د بچو په اصلاح کې څه کمې نه پریدي څه کمې نه پریدي او غلي کیاوي چې دوی وسن سميږي په کومه طریقه و دې کمندنو دای اسلام مومي کله ورته زور نه کوي کله دې کمندنو اغه تا د سشي ترغیب ور کوي بچو وګوره چې داسې شي داسې بشي چې داسې شي داسې بشي کله ورته دی او سیس چې کمندنو اهمیت بیانې کله وته خطرناکی لیو سیسکی بیانې لار پدې کې دې ته سوچ نه کړي چې زما په دې خبرو کې ربط شته او نشته لري پلار چې کمندونو خیرخواهی کوي نو د آغا غبی رب ته خبرې مربوطی وي دغه شان د انبیای کرامو دې بیان ته ګوري او که ظاهر کې دې کې او ربط نخ کاری خدا دې مربوط کړي چې د قوم اسلامه څنګه کیږي ځکه موږ ویلو قران کریم فطری ناصحانه انداز دی د انبیاء انداز ناصحانه دی تصنیفانه نه دی چې ګینی تصنیف کوي په دې به ربطه کې هم دنه یو عجیب سره عربت دی پاغي کې یو عربت پروت دی وان سوالکم ذخر لکم تاسو وعالم درم وتوي وعالم ان الله ما لا تعلمون کوېګم د طرفه د الله نه پاغه تاسو په نو کوېګي زه غلط نوم ما ته الله وحی کړی دا اواجب تو من جا کوم ذکر من ربکم دا ردی په غلط عقیده رد کوي په غلط عقیده رد کوي چې د بشریت او د نبوت په منځ کې منافات دی متا سوای چې لکه سړی څنګه پیغمبر شو دا سره آشنا خبره نه ده اواجب تو من جا کوم پکې دا ده چه دیر وقت خرق و توحید نوی او ریدلی چه مسئله و تا بیان شی و دیتا مسئله ناشنا خاری او آجب تم آیتاسو ناشنا گرنی دا خبره شراغ تاسو تا نصیحت او پند ده طرف ده اصلاح کون کی آده تربیت کون کی ساسونا حلا رجل من کم پزریه دیو سڑی ساسونا دیتا پارا چه خبردار کی تاسو را رام او یره یعنی خبردار کی تاسو را رام اور دې لپاره چې تاسو ځان بچی دې شرک نه د الله نه فرمانای نه او کې دې چې په تاسو باندې رحم وکړي شي کوه مانل نه رحم وکړي شي د کوم داغې چې کمندونو تکذیب او تباہی فکذبو نو دروژن به غاڼه دلاره کذبو باب تفصیل استمرار لپاره دې ځای ماضی استمراری دا فکذبو هو دروژن به غاڼه دلاره آن جایناو اخلاص مکده او آن کسان چه سرد دنو پکیڑای که فاغرت ناللزینا او دوب مکرلا کسان چه در غزن کرنیلو ایتون دما یقینن دی یو قوم راندو او آدیانو تمیرالی گلو دوی مواقع پدره و مسلا توحید تطول و انبیاء و مسلا و او گورا بود علیہ السلام امدا مسلا بیان کردیو امدا مسلا بیان کردیو وکی و تسلیومی چه چایو نمان اللہ نتباشو فکر ستا سوک نمانی نو اغا با تبا شی چه ستا چاو منل اغای با بچ شی وَيْلَادٍ أَقَامُودَ أَخُ الْقَوْمِ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ نو یو اخ اخاهم یو تند دینا بے اخ القوم ناسحهم اخ دو قوم خیرخواوی نو اخاهم داس خیرخوایی دا دی کولا لکا رور چه دو رور خیرخوایی کی رور چه دو رور خیرخوایی کی نو اخاهم خیرخوا دا دی درین اخ عزیز و نصبدار تا اموی نو اخاهم نصبدار دا دی او عزیز دا دی قامیو دا دی دا قام سڑیو وَإِلَىٰ عَدٍ اوادیانو تا نبی علیہ السلام امقام تاوی یا کریمو آخاکم دخل روری زد کوئی زانیو تا یادو آدیانو تا میرا لگلیو یود دینا یا خیر خواد دی حود علیہ السلام ناغ دعوت داور کڑو ویویل وزم آجیزانو او عبداللہ بندگیو کی یکی آد دا اللہ اطاعت غلامی عبادت طول قسمو نشیو کاغر تعظیم سره تعلق لرل او کاغر اطاعت او اڑر منلو سرا دکا عبادت کلمه جامعه و او عبداللہ عبادتو کئی صرف او صرف یکی وعدہ اللہ مالکم من الہ غیرو نشتاس لرم بل مددگار او بل کارساز غیرو بیردی اللہ نا افلا تتقون فایتا زان نبچ کوئی شرکنا چه الہ کارساز متصرف یکی وعدی اللہ منعی نو عبادت کو لداغ نکوئی مورا اول خلاف خانانو کڑو ملکانانو وقال الملو اللذین وی متبرو آگستانو چنکار کڑو دا قام ددنا ہننا لنرا کفی سباتن یو مکر مکر تیر سو شاغی سردارانو خانانو پروپیگن نکولا شدا دائی پا غلط آواننے دیں دوود علیہ السلام قوم ہوئی یو انا لہرا کفی سباتن یقینا من گنو تالرا بے وقوفا تبی وقوف سیا کے بے وقوف ہے بقارکی من ویلو علا انہم ام السفاہو بے وقوف سیا چے کم دنو داغی سوا شد توحید دو جنا و دبین دو جنا دا قام او دا عزیزان و دشمنی را واغستا خود علیہ السلام نطول خلق پا دے مسئلہ خلاف شو خفل عزیزان و خفل قام تے خلاف شو نو خلقو بے پتو لگو لخانانو پیدے بے وقوف دے زکا دا قام دشمنی او دا عزیزوالی دشمنی اغیر چه کمدنو راوان استلا صرف دس دو وجی دو عبداللہ دو وجی ویده بی وقوفه ده خلق خپکی لگیا ده او صرف عبدووی یعنی در طول خلق و دشمنی او بایکارت بسر و آغست دویم وی و اینا لنظنو کمن الكاذبین تر چوائزا اللہ را لگلیم دا منگ رفتیانه کرنو او یقینا منگمان کو بتابان ده دل دوزن پا مانا دی یقین او یقینا منگا او یقینا یقین کو مو بتا باندی ان الکاذبین در اخجنو نام قالان اغوت ہوئی سور اخکل جواب کئی پل مدافعون کئی ورسر دی کمدنو پل منصبون کئی او تکبر نکئی حالاوی وزم عزیزانو لیسا بی صفاتون نشتے فما باندی معمولی بی وقفتیا تاسو مخلوق خوشاله کوي او لوی الله ناراضه کوي او زنه شم ویل چې به وقوفه زما او تاسو وي له سبي صفاه ما به وقفتیا نشته عائشه بیبی او معاویه رضی الله تعالی عنہ ته خط لګو هغه ور د خط را لګلو و یا مجی ما ته لګ نصیحتو کا نا هغه ورته جواب کی چې کمنه ولیکل ورتاوی سوک چې الله رضا کوي او د دې پروا نه کوي چې خلک برانه رضای که خفا او الله به تم رضا شي او دا سنونه د خلکو د الله په لاس کې دي دا به تم الله رضا کی او چې څوک د دې خیال ساتي چې زمانه مخلوق ناراض نشي او د الله د رضا خیال نه ساتي او الله هم ناراضه کو دا خلکو رضا کولی نشي کم کم به رضا کوي او دا کم کم په طبیعت پدې روانې دي هغه ته وي په او عبد الله زه ټول زړونه الله سره تړما زه به وقفه نه یم او تاسو وای چې ته دروغ وای زه دروغ نه وایم فلاکن رسول من رب العالمین خو زه ما استاد اور علی گل شوه د طرفا د تنظیم کوم کی او د طرفا د اصلاح کوم کی د مخلوقاتنا ابلغکم رسالات ربی زما پروگرام دا دی رسول تاسو ته حکمونه پیغامات در رب می وان لکم ناسون امین او زما دیوٹی او زمواری دا دا زیم ستاسو پارا خیر خوا بیزتای نکوما تاسو نبیزتا کوم او دارنگ ستاسو دا نور سیزنوی داغی غرزی نیما ناسی خون مقصد می ستاسو جولای که خیر غرزول دی پلا جولای که خیر نو غرزم بعد اول شیخ سے واللہ دی عمر و صحت کی برکت واچی یو ذل بیان کو پیما سے یو امیوی شیخ مولین سے من دچاو من دچاو من یو مولاوی چه زماز خبر ٹکتا و بلوی زماز ٹکتا بیمار دووی چه سوک دتا قرآن و حدیث وی ناغا مانا او چه سوک دتا کسی میں سے کئی ناغا پریدوان پیغامیو خاندل هما ته وی چې کبه دې مونږ پوهې دې چې قران کم دی او حدیث کم دی نو ما واستانه تاسو کو خدا مونږ ته پته نه لګي اړ یو آیات وای آیات وای مونږ ته څه پته لګي سو کر ابي وای مونږ ته څه پته لګي هما چې ځان سره سوچو کو چې دې سړی لا خبره خو پته نه ده هما ورته وی چې دې مولا خبره او تعالی چې دې دې خبره خیر ستاب جولای کی ګرځي کی او که مولا بجولای کی غرزی کی نو کده دې خبر خیر د مولا بجولای کی غرزی دو نو پوه شه چې دال می کوش کالا کالا ہے او که دې خبر خیر اگر د مولا ستا بجولای کی غرزی دو نو پوه شه چې د مولا زما خیر خواه انا لکم ناصحون امین ناصحون امین خیر خواه ما وانا لکم پنچیره عجز وی دره ما نشته سلوره ما نشته جمع نشته اغازان له هغه ورټکونه چې مولانو کوم جوړ کړو خامخا به ور و ما خامیدنه ساړه لاړ نشي ته دور په عمره سو وکلي کې سوپړی کې غلط کله چې هغه سوپړی دغه کیږي بیا بل خبر دغه کړي دا بل تلمی سیس شوی برابر شوی دا اپتا تیر شي کوم مولا کړه به کندنو ور بل نشو او ور سره به کندنو ور چاکه صابون بم داغه کې ملاو شو سخات کې جانماز به به کې ملاو شو یو ګل ټوکړه به ملاو شو قران مجید به به کې ملاو شو او پنځبيره دا غوبل ټوکړه دانشته دانشته دانشته دانشته دانشته هر ټول سيزونه په ځان باندې په خپل ورکل خداوا مو خیره لټاو کنه وان لکم ناسه نمي چې قران رحم الله تعالی ما ته نیوی راسته جګړه جوړه کړې ده بما ته وی چې تاسو په سر جوړه کړې ما ته هیڅ تکلیف نشته استاذو معلومه بے ځای خوري زه به تاسو خبر کیږم ما استاذو به سر جوړه کړی ده وعلیکم ناسون امین عظیم استاذو خیر خوا او امین امانتدارم چې الله را تسوي اقرار سو بل ځان نه بګنو دیت ناشنا لګې دا مساله او بل داوا چې انسان څنګه پیغمبري او عجب تم انجاکم آیا ناشنا لګې په تاسو باندې دا خبره چراغ تاسو نصیحت او پند ستاره په طرف تاسو نه ذکر نصیحت او پند دا یو ورځ نه وظیفه همیشه وی دا به هر ورځ کوي ستاره په طرف تاسو نه علا رجل منکم ذریعہ یو سړی تاسو نه دې لپاره خبردار کی تاسو لاره واذکروا تذکیر بی علا الا دعوت کی ممدات اغا پکار وی یعنی چې خلق له شوق را اوچت کې مسالې منلو تا پاغی کې او طریقه دا تذکیر به اعلی الا دا الله نعمتونه ورته یاد وا دا الله نعمتونه که یو سړی خپل زړه نرمول غواړي په ډیره ته کمندونو ماخامی کې یا ماخوتنی کې د شپې لکېنی او زه د مراقبه د نعمت الله کې چې ما سره الله څومره خدګړي دي او زما د طرف نه الله تاسو روان لږ سوچ چې دی کوي بس چې دا الله رب العزت دا مونږه د کمندونو د سبقونو کې او دارنګې او کال کې مطالعه دا او سبق ته او چتیر اخلاصي ابن حاجب دی او سب تازانی دی او زوانی دی او بهاری دی او سب اوچتول او اخلاصو لی پروتوکول او لغول او مخلوق تذکره منگا کو دا مخلوق تذکرو سرا زڑلک لکی گی زڑک لکی گی لگونتا او دیکی لگونتا که دا خالق تذکره پکار بی دا آگه تذکره دا سی بی چه سره لگزان لکی دی او لسطم انتا او دا سی نعمتون دا اللہ یادهی چه اللہ ما سرطا سم رخد کری دی او زمار طرف نصدر دی غلط منزونا زمار طرف نصدر لل بی اخلاس دی کمدنو دی دین خدمتو زمار طرف نصدر لل چه لگ سوچو کی تو دا توفتو لگی چه مال اللہ سراکی او زوال سورو ابو او بی نعمتکا علی و ابو او بی زمدی سید الاستغفار کی ذکر آغا سید الاستغفار دے نو دا تذکیر بی آلاء اللہ دا زبردست چیز دے یاد کئی پاغا وکی شکر گردو لی اللہ تاسو عباد فضل من اخلفاء عباد من بعد قوم نو ان فضل قوم نو علیہ السلامنا وزادکم فی الخلق بستا او زیاد کڑے تاسو لرا پیدائش کی بستا یعنی طاقت و قوت آغی کی زکمدنو پا بادن کے فیل خلقی پا بادن کے بستتن پر آخی دی بادنن مضبوطو طاقتورو حیات کی نعمتون دا اللہ دا اللہ دا نعمتون یادول دانی دی چه تصفیر آوالا پاید سار چئی لس بجے پاس پخین دوڑائے بیا زکمدنو بو بیا مازگری چکر بیا زکمدنو خوبو بیا را پاس دلو او دا تین تیز دلشو دا یادول نی دا یادول دا نعمتونو مطلب دا دی چه دا اللہ دا نعمتونو شکریہ دا او دا اللہ دا نعمتونو شکریہ دا اعبدو ربکو دا اللہ عبادتو کا کنا غلامی دا اللہ و کنسز روپای دا لیڈر غلامی کہیں فاظکرو علی اللہ یاد کے نعمتونو دا اللہ پا قلو زانو نبان دی تا نعمتونو سڑے تابدارے تراکا گی لعلکم تبلغون کیدیشی جدا سو کامیاب شئی آل انسان و عبد الاحسان قالو تو گورا کنا دو حود علیہ السلام دی خولی بیان تاو گورا او دا دیتا چکم دنو گورا دا سپیل اکی دی دیتا او گورا دو حود علیہ السلام دمرا ناسحانا بیان او دیو تاوی خام حاجیتنا لنابود اللہ وحدا وندر ما کان عبد آباؤنا همیشه دا پارا چه انبیاء کرامو کم پروگرام راوڑی کم دین راوڑی داغی پا مقابله که خلقو سرا یو پروگرام او یو میشن بی آغی پا یو پروگرام او پا یو قانون خوست تیرهی زندگی تیرهی کنا و پیغمبر راگلی اغل ریکی او داغی پا زیسته لیکی تا اللہ نو کفر کے بستی میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا جہاں کفر لکھا ہوا اسلام لکھ دینا تو پیغمبر خودی را راغلے شاگئی سے کمدنو پیو غلط پروگرام اختی ناغ غلط پروگرام لے رکی او داغی پزے سک دی صحیح پروگرام دی او خلق آغی غلط پروگرام پر خودلو تا تیار ہو اغه ته پر خوذلو ته تیار نوی نو دای زکه وی نو هود علی صلوات و سلام دا چې زمون یو آبائی پروگرام دی آبائی میشن دی ته زمون هغه آبائی میشن هغه د کمنو لري کای د پلار نیکو میشن دا کابر میشن هغه د کمنو ته زمون لري کای او دا هغه په ځای یو د الله نوم دی لکه زمون پر پلارانو خار یاړای چې دای لکه هیڅ شی نه دی او پاغي بځای صرف یو الله نوم دی. هداي یو توحید نه انکار کو او دویم آبائی رسومات، خپل وطنی رسومات، خپل قامی رسومات، غبر خودل دعوت اگران کر خاری دو، دعوت اگران کر خاری دو. قالون دیوتاوی آجیتانا آیتر آگلی دید پاراچ رات دکڑی دی منگتا انا بود اللہ دید پاراچ منگی بازت کدا اللہ یک کی آوازی مسئلہ دعوه بس جگڑا دی کیوا وانظر ماکان عبد آباؤنا او پریگ دومنگ آغا چه بندگی اکی قولا زمونگا مشرانو زمونگا قامی رسم نے او قامی او وطنی آئین دے آغا من پریگ دو لگا بس کا خبر دادا چه عذابم قبول لے خدا پر خودلم قبول ملی راولا فاتن آئمات آئیدونا راولا منتا آغا عذاب چه تتیار آئی منگ لرا خیت درشتینو نام هود علیہ السلام دا خود یوی رضی خبر نه کنا او تو اقاد وقع علیکم من ربکم یقینا ثابت شوید بتاسو باندی وقع علیکم پریوتر بتاسو طرف آد تربیت کو ان کی ستاسو نا شاہ ستاس تربیت کی او تاسو دا قانون رد کوئی رجسن و غضب یعنی دا اللہ دا تربیت دا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا اطاعت مقابلہ کی چه کم اطاعت رواغ استلے شو او کم قانون رواغ استلے شو دا آغی نتیجت و خبری دی یو رجس او بالغضب یو رجس او بالغضب دا اعتقادی گن دی اعتقادی گن دی دا او دا چه کم دنو عملی قهر دا اللہ دی دا دی نتیجہ با قهری نتیجه به قاری چه تازو چه کمدنو ده اللہ عبادت پریدهی قانون الهی پریدهی از آغی مقابله که قامی قانون وطنی آئین او ده پلار نکه چه کمدنو قانون راخلی تازو پر رجس او غضب کی اختی یعنی ده اللہ بانی قام راجح گرزاول پا اللہ بانی وطن راجح گرزاول دا عقیده گنده ده رجسون او دا دی نتیجه چی دا نو دا غضب دا تاسو وقفلو که پا دنیا کی بوم غضبی پا برزخ کی بوم غضبی او پا آخرت کی بوم سبی نا اللہ دا رحمت نبلری آتو جا دلوننی فی اسمائن سام انتموا انتموا آباؤکم ما نظر اللہ و بیامن سلطان تا تاسو یو طرف تا قادر اللہ دے او بل طرف تا عجز مخلوق عاجز مخلوق تاسو هغه عاجز له د الوهیت مرتبه ورکوي هغه ما سره مې سپېش کوي دا ول زور نه ورکی په شرک باندې اذ جادلوننی فی اسماء سمیتم و اذ جادلوننی آیا تاسو باسو نه کوي او دلیلونه وای زما سره پتو شو نومونو مبارکی فی اسماء چې تاسو له سیخې تشنو دا تاسو نو می خره چې دا رته وی زموار دا تاسو نو می خره چې دا ستر خوږی زموار دا تاسو نو می خره چې غوث اعظم دا تاسو نو می خره چې دستگیر دا تاسو نو می خره چې مشکل کوشا دا تاسو نو می خره چې داتا دا تاسو نو می خره چې گن بخش دا تاسو نو می خره چې سینټ او دا تاسو نو می خره چې قانون ساز اسمبلی دا تاسو نو می خره چې الحکومت للعوام دا تشتری نمونه دی لیتا تحتا مسمایاتون تا دید لانده چه کمدنو سو حقیقت نیشتی حقیقت نیشتی را دید لانده زمیدار دی آغا چه کمدنو آغا پا سب آنی نبوئی گی آغا دا آغا دا کور دا پاسا تا چه کمدنو اولی کا چه پی ایش ڈی ایم بی بی ایس ڈی آر چی پلانکے پلانکے پلانکے پلانکے پلانکے زمیدار کھا گیا دغه شیزونه راته چې کې میډیګرایو لیکلې دا به زمیدار کاکا کېشته نه دا تشتري نمونه دي یو جاهل له ان پړلې چاته هغه سره ولیکا الحافظ القاری المفتی او شیخ الحدیث شیخ القرآن سیف بینیام مقرر خوشحال خان حدیث اللہ اندر سشتی تش شکم دن نمونہ الوحیت مخلوق لور خوال دا تش سدے نم دے حدیث اللہ اندر الوحیت حقیقت الوحیت حقیقت نشتا دا الوحیت کم صفت عالم الغیب دے ورک پیغمبر لا حدیث اللہ اندر حقیقت نشتے مختار کل کارساز دے ورک پیغمبر لا حدیث اللہ اندر حقیقت نشته مشکل کشاد ورکا علیلا حدید اللہ اندی حقیقت نشته قانون ساز حیثیت دی ورکا اسم لائلا حدید اللہ اندی حقیقت نشته رے حاکمیت اکثریت لورکا حدید اللہ اندی حقیقت نشته دا کم دا الوحیت صفت کم یو چاہد راواغس او مخلوق لدی ورکا لیسا تحتا مسمیاتون دا صرف نم دے حقیقت نشته زکا دو الوحیت صفت پا مخلوق کی رات دلے وہی گئی کہا فی اسمائن سمائن دموہ قاتو جا دلوننی آیتا سکم نباسو نکوی زمان سارا دو تش نمون ببارکی چی اخیری تاسو اصاسو مشعانو بانا زل اللہ تحام سلطان نظر آلے گلے اللہ تعالی پدیبان سق اسم دلیل نوچه دا الوحیتم غیر اللہ لورکو او ایک عبادت او حکومت دا ام غیر اللہ لورکو نو انتظار کوئی دا عذاب زمستا و سرد انتظار کوئی انکوندنی جا اخبل عذاب میں نازل کو پان جائنا نخلاص میں کدے او آکستان چی سرد دنو کمی ربان اخبلا باندی پی رحمت مننا کمی ربان اخبلا او غصب میں کو مون دا آگا کسانو چی در اخدنی گونے لیو زما قانونونا او زما حکمونا زما دین تا او زما قانون تا در اخدنوی او نو د ایماندار درم واقعا فدرم مسئلہ باننی آل عبادت للہ وحدہ حبورا صالح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کروا ویلا سمودا اقام صالحا سمودیانو تمرالی گلے و خیرخوا و جزد دی صالح علیہ السلام نووی اللہ و زمازی زانو او بودللہ بندگیو کے یکی آواز دا اللہ دا انبیاء و آواز دی انبیاء او आवाज داوی او دا غیر دغه आवाज شوی شیطانی आवाज ناغزان ته خلق را بلی شیطان ویلو انا خیر منو فرعون ویلو انا ربکم الاعلى ما علمت لكم من اله غیر او قارون ویلو انما اوتیت ولا علم عندي عادیان ویلو من اشد منا قوا صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم اغی چه کمدنو پا مادیاتو اعتمادو اغی طول مادیاتو تا خلق را بلی ده غیر آواز مادیاتو تا ده او ده نبی آواز اللہ تا ده او عبداللہ ایده کنا نقشو سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا دوستانو خبر ہے ده وہ کنا یا نقشو سے کچھ نہیں ہوتا بھائی سارے نقشے ہیں نقشو سے کچھ نہیں ہوتا انبیاء چی ده اغی مخلوق تا چا سر تڑی یا اللہ سر عبد اللہ فرعون جان طرف تا دعوت ورکو انبیاء وی مالنا اللہ لا عبد اللہ بندگیو کی اللہ نشتا سلرا من الائن سوکار ساز و مددگار بھید دی اللہ نا خجات کم بینتو من ربکم دلیل غواری خجات کم یقینا راغل دیتا ساپ موجزان طرف درستا سنا ساپ راغل دیتا بینه ده بلکل زلیگی لگه ده گٹه نه روگوتا نو ده گٹه نه نزاستاد دلیل نو نورت شه ها دینا قتل لائه داری چکم دنو دار او خدا اللہ اللہ تا نسبت تشریفی ده زکا بغیر ده ظاہری اسرابو نه پیدا ہو لکم ساز پارا آیتا نخا فدروها نخا ده نبوت زمان تا زمان ده پیغمبرائی نخا ده فضروها نو فریق دی دیل را تا کل ارد اللہ فضروها مطلب داری چه حد تک دا شاعر اللہ مکوئی دا اللہ تعالی دی عزتمند و بیزتی مکوئی فضروها نو فریق دی دیل را چه خریب از مکد اللہ کی فلا تمسوا بسوئن او مر سوئی دی دا تکلیف منع کئی دا توحین دا شاعر اللہ نا دا اللہ رب العزت د عزتمند و بیزتی مکوئی او مرسوئی دیتا ست تکلیف فیا خوزکم عذابون علیم خراب شي او بني وي تاسو له عذاب دردونکې واذكروا تذکیر بی علی الله او یاد کړئ یعنی چې کوم نعمتونه الله درکړي دي د دې نعمتونو د وجه نه منعم هیروي فدی کې الله وګوري د دې نعمتونو د وجه نه منعم مهیروي کنه او یاد کړئ په هغه وخت کې چې وی ګرځولې تاسو عبادت پر ځادیانو نه او زه درکتا تاسو له پسما کې تتخذون من سهولیا قصورا جوړوي تاسو من سهولیا د میدانونو د نه بنگلي په میدان کې خله خله بنگلي جوړوي جوړوي تاسو من سهولیا یعنی اعلی سهولها په میدان اسما غوانه قصورا بنگلي خارونو کې بنگلي جوړې کوي وتا نه دونل جبال بيوتا او تراشي غرون اسمسته او غارونا په ګرمای کې د ګندنو برزای حالت هم ځان له پخرونو کې غارونه جوړ کړی دي او ګرمای کې بر علاقه دا ورشي او مې خپلای کې د ګندنو کته راځي حالت هم ځان له بنگلی څخه کړی دي جوړ کړی دي داردای کارو تاسو کې زور نو پدې کې تاسو نه الله ير دي کله چې ګندنو یو طرف ته چکر دی او کله بل طرف ته چکر دی پدې کې الله مې يروي دا الله د هیرول ذریعہ تعیش ته یو تعیش رفاهیت بالغه چې ژوند کې ډیر نعمتونه سړی ته شي ملاو شي نو کله په دې ډیرو نعمتونو کې د سړی نه منعم شي الله تعالی ته نهیر شي دا شاول الله رحم الله تعالی هغه وایي د قومونو د هلاکت ذریعہ د بادشاہانو رفاهیت بالغه ده د بادشاہانو تعیش چې بادشاہان چې ګندنو ډیر زیات عیاش شي عیش پسند شي خواهشاتو پسې شروع شي داغې خرچې بیا خزانه نشي پورا کوله بیت المال نو بیا په عوامو باندې باری ټکسونه ولګي ظالمانه ټکسونه ولګي داغې نه بیا غي خپل خرچې پورا کوي دا چې ګندنو د قومونو تباہی د پرې باندې چې ظالمانه ټکسونه ولګي نو نور خونه ګران شي بیا دې په سوق لاګانه کوي سوق چې ګندنو یو کار کوي سوق بل کار کوي نو دای تعیش وبدای کی وای تاسو بدای کی الله یې راوي ما چ الله غره دومره قدرت درکو او دا الله نه امتون دا الله د پاره سکی دا الله د پاره استعمال کی زکه ورته وای فذكروا علی الله یاد کی نعمتون دا الله په کل ځانونو باندې فذكروا علی الله یاد کی نعمتون دا الله او مگر د اسمه قربان کاری فساد سو چې تعیش پسې لګیدلیو او دا الله قانون او دا الله عبادت پر خوذلو قال الملأ الذين استكبروا خانینو خوانین چې کمدنو اول خلاف کړي ملکانان او خانان قال الملأ قوم متبروا هغه سانو ځان غټ ګڼل او دا قام ددنا استكبروا ځان غټ ګڼل یو د دې پیغمبر نه ځان اوچت ګڼل او دا فرستونه چ خلک مونږ پر دې مانو زمونږ دې ریته وګورا زمونږ دندې ته وګورا زمونږ کام ته وګورا زمونږ دلې ته وګورا مونږ ته خلک کینی او پاسي مونږ بل کوزه دې مانو دې خوار به مونږ مانو ډېر زانه معتبر ګڼل او د الله د قانون نه چې خلک مونږ اوس پینتی او چاته امون بل کوز ګیره پریدو امون اوس لکه د خپل الله ستک کو دا خو مون ډیر به پوسو دا مون به پوسو اوس خلک کم ځای ته رسیدل دي او دیت کوی چې دغال نه لاس تک دی هغه وی چې د قاتل نه سر کړه او د الله د قانون نه ځان معتبر ګڼل یو استکبار دوی یو د حق پرس نه ځان اوچت ګڼل او بل چې کمنو د الله د قانون نه ځان اوچت ګڼل هي استکبارو من قومي للذین آغا کسانو تا چه کمزوری گنلی شیو کمزوریو مالی کمزوریو یا دی کندنو دا تبر او دا قام پلی آس تر کمزوریو زکا دی پیغمبر ملگرتیا اول وقت اکثر کمزور خلقو کڑی دی اکثر کمزوری خلق اغی دی کمدنو خبر او منی اقبال او زی کیویلی دی او مارا نشای دولت میں غافل عام تے او مارا نشای دولت میں غافل عام تے مالدار دا دولت پا نشا اغی زمانے تی کمدنو غافل دی اللہ تعالیٰ دے دین نا غافل دی زندہ ملت بیضا غربا کے دم سے دا دین چے کمدنو دا غریبانانو پوینو جوان دے دے غریبانانو وطاول وینی اشولی دی بیارو سو چے مشعور شی مالدارم بیاوی بلا چارنی شترا شوی منا ناغیم بیاو منی اللذین اصدو ضعفو آکسانو تا چا کمدوری کنلی شیو خو ایمان راوڑے ہو لیمان تفار دا غچا شیمان راوڑیو دا دینا اطال مونا دا مقولا دا غطالا اغا غچان و تووی اطال مونا ایتاز تا پتا دا انا سوالیان چه یقینا سالی ارالی گل شوی دے یعنی تاسو یقین کوئی اطال مونا آی یقین کوئی تاسو انا سوالیان چه یقینا سالی الاسلام ارالی گل شوی دے طرف در اپنائی اغی وی پی جندل زان لدی زمانگا پی ایمان نی دا غریبانانو خو دلگان نو پختون وی پی غریب اللہ کرنو دل چاکرے پی غریب اللہ کرنو دل چاکرے اللہ رب العزت خو دل غیرت در کردے خو دی دا سر غیرتمن جواب کئی این نای ما ارسل بی یقین ارمانگا پا آغا باندے ارسل بی چرا لے گلے شوید دے پاگے مؤمنون یقین کون کیو منگا پا دی بانے بلکل سکو زمان پی یقین دے آموتبر ورتو بی استاسو پی یقین دے خوگور منگے نمانو تکر دی خیال دا دے چی دا کمزوری خلق و زمان سری تابی دی چی صرف منگو دا دم روائیو چی منگے خون نمانو دیگو چی خجی خجی خجی خجی پسی بلکل چکافی نمانے مغم نمانو اگر دی با ڈائریک منگ پسی سشی راوڑی حضرت صفتا دا چی ایمان پسڑی کی دمرا غیرت پیدا کئی چی بیا یو پلس شی لگا جا یو پسی شی خال اللذین استکبرو او یا کسانو شاقی زان متبر گن لیو انا باللذی آمنتم یقینا من پاغ پیغمبر یا پاغ مسلا چی تاسو من لیدا و تاسو بیمان راوڑ دے من تین انکار کون کیو انا باللذی یقینا من داغ پیغمبرنا تا سو ایمان لرل ده پاغ انکار کون کیو فاقرون ناقتا توحین ده شعار اللہ اوکو فاقرون ناقتا دا یو جرم نشل اکروخا نسبت طول توکو نسبت طول توکو حالان کی صورت قمر کی وئی فنادو صاحبهم فتاتو افاقر فنادو صاحبهم فتاتو افاقر آیت نمبر 29 28 اتوشتم نمبر آیت او 29 فنادو صاحبهم فتاتو افاقر آوازیو کو صاحبهم دارنگ سورت شمس کی وئی سورہ شمس کی اذن باز اشقاها یو تن پاسی دلیو و نسبت طول تا او کو زکا اغا طول پی رضاو او دا طول پی مشوره دا کار شده اغای پی خوشحالو اغای پی خوشحالو نو که او سره پی او غلطای که او گناه که شریک نوی و پا اغای بانی خوشحالوی نو ده و سره مستقیل گناهنگار ده ده مستقیل گناهنگار ده لگا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی پرشتی اللہ او قوم لراولی کلی حلاکت لا آغی و تای پاغی کی او نیک سڑے دے اللہ تعالی و تاو فرمائی دم میرا آماؤ دس سرد اگا کلی تبا کئی دس سرائی تبا کئی و ایزکا لئنہو لم یتمہر وجو فیا لانه لم يتمحور وجهه فيها زما ده گناهونو ده وجه نه زما گناه کېدو زما خلاف کیدو او لم یتما عروجو فیا زما د وجنا دتو په تندی کی ګرونجه نو راغله تندی کی ګرونجه قدر نو راغله دارنګي شیخ القران رحم الله تعالی اصول سنت کی واقع ذکر کړی دا چې لکان راځه مشیو او غي جوانده سر ځان ته درولیو باندې دی اسی او نه کوي ته جوړ کړی و نه کوي ته جوړ کړی و او دا غنه چې کمندنو وشته جوانده جوانده چې کمندنو وشته او باندې دی اسی الله به عذاب راوستو عذاب پہ اللہ تعالیٰ را اس کو نوی وجہ دعوی شاٹولی و سر تباکل شاکم شیخ تماشک اول آغی و سرم تباکل دکا چی اغاز اگر که شرک نو خو پہ خوشا لو لکا دا سپو جنگی او خلق و تا تماشی تا ولاری نو دا و سر شرک تی یا چرگان جنگی او خلق ولا تماشی ته ولاړی دا وسره شریک تي یا دې کندنو اجلاګان راوستي او دې وته تماشی ته ولاړی دا وسره شریک تي پدې کې فاقرن ناقتا فاقرن ناقا شلکلوخه حتک د شاعر الله یو کو قران کریمم شاعر الله دې کتاب الله نو سناقت اللہ دیر افضل دے کتاب اللہ دیر افضل دے لگ سوچو تکاو خدا اللہ کتاب شل کو ملزب کے پاس کو آنور تینا طول قانون نو اوال عرصی تینا لر اکڑل دا اللہ کتاب شل کو خوازاب بنا رازی فاقر ناقتان شل اکڑو خوا واتوان امر ربیم او سرکشی اکڑا دو کم در اقبلنا دا اللہ قانونی اونمانو او نور و قوانینو پس روان شو بیا صورت شعرات دا دی واقعی ویلی دا غالتووی وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ دا اللہ امر پر خودو او دا فسادگر و امر پس روان شو او ویویل یا صالح اوتنا اے صالح قالو ویویل بلسان باللسان ویل یا باللسان الحال شیخ او خدک کا شانتی پخلیوی چا عذاب راو لما حلد را لراوی استو عذاب دیو عذاب یادا دا چه دا عمل چه کونو دا عذاب لداو پو بس کنو نو قالو باللسان الحال یا صالح او تنائی ماتا اے دنا یا صالح اراؤ لمنگتا آغا چه تتی ارائی منگ لرا کتی در آلی گلو شونا نوری اول دیلارا الرجفتو زلزل رجفا جڑق او زلزل سورت یہود کی ردی عذاب ذکر کردے سورت یہود کی التوئی چھ دیوانی چھ کمدنو یوان آرہ رالا یوان آرہ پی رالا سورت یہود کی ردی واقع ذکر کردے آیت نمبر 68 واخذ الذين ظلموا الصيات او نو الظالمان يبناري او دلتا وطرش فويلا نسيد يود هذا شار رجفت من تحتهم وصيات من فوقهم رجفت وان هذا اللان دينوا زلزلا او صحیحات باندینا دوی مداوا چه ما من رجفت الا وفی آصویحا هر یو زلزلہ کی چغینو هر زلزلہ کی چغیوی نشود ای پکلی خبل کے جاسمین الٹا پراتو فتو اللہ آنو نواوڑی ددینا صالح علیہ السلام تے واوڑی فقال ویویل یا قومی وزم عزیزانو یقین اندر سول میں تاستا رسالت ربی پیغامات در رب زمان وای وګوره معلومیږي دا چې وای مړه وري زګدې مړ شو پیغمبر وته आवाज کړي یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي یو جواب ده صدا دا صدا لکه د قلیب بدر د قلیب بدر دویم ادا ده صدا مخ کې ده او فاقذت امور رجفه تو رستو ده هدی کی تقدیم و تاخیر ہے درم آزادا درم چھ دیتا نداد تحصر ہوئی دیکھ اور اول مقصود نوی دا سامعین لترغیب وی سامعین لترغیب وی لکا علی رضی اللہ تعالی عنہ راغه مسجد نبوی ته او چوی قتل خلق په یو قاری باندې راجم او تلاوت کو دا تراوی کولې ناغوایل وینور الله قبرک یا عمر کما نورت مساجدنا عمر الله دې قبر منور کا لکه زمونږ جمعتونه دی چې کمدنو منور کړ په دې کې هغه سامعین له ترغیب او تراوت شدا دې کمدنو بهترین عمل له تنویر د مساجد دی جمعتونه اثر روخانه کیږي اثر روخانه کیږي دې کې اور اول مقصود نوی لکه مخکې موږ ویلو هر خطاب کې اور اول مقصود نوی یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم او خير خوای می کول استاسو ولکن لا تحبون الناسين وتاسو مینا نکوي تاسو خیر خوانو سره یعنی هیڅ یو قوم چې تاسو خپل خیر خوان نه پیژندل خپل خیر خوان نه پیژندل والو تن قال لقومه دا په اتباع باندې دل باندې دوی مواقع ذکر کئی پا دوی مسئلہ دوی مواقع اولی پی دی شیطان ذکر کڑا دی شیطان تابیداری اونکڑا نو آغا زلیل شو نو قومی لود دی منزلہ تابیداری اونکڑا او خپل جوڑشوی رسمونا آغی بس روانو غلط عملونا نا اللہ دی قانون مقابلہ کے خپل خواہشات تما انزله مقابله کې خپل خواهشات راغستیو نالکان وبتیلیه کولا نو الله تباہ او برباد کړ او لوط علیہ السلام په وکه چې وی خپل قام تا دلته قومیت د نسب نه لري دلته قومیت عزیز دغه د کلیوالای دی هر له قومي خپل کلیوالو ته وی زګ لوط علیہ السلام د دې د قام نو اتاتون الفائشتا آئی رازی تاسو پلیتا ملتا ما سبق کم بیا ندے مخشو دی پلیتا ایتا اسیوتا من العالمین ما سبق کم ندے مخشو استاسونا بیا دی پلیتا ایتا من آجن اسیوتا دا مخلوقاتونا یعنی دا استاسو ایجاد دی بدبختو تاسو کمدن دا بدبخت بدرنگی او دا بد عمل تاسو ایجاد کو اغا بد عمل داو دا اغا فائشی تفصیل انکم لتاتون الرجالا یقینا تاسو رازی حلکانو تا پخوند غسلو باننی من دون النسائی بریک دی زنانا من دون النسائی الاؤ دا زناناونا یعنی زنانا بریک دی زناناو سر چه کمدنو وادون نکوئی او لکانو سربت پیلی کوئی بلکتا سوی قوم زیادی کو ان کی تا حد دی انسانیت نو تیروزی داو دا انسانانو عمل ننے فما کان جواب قومی او نو جواب دا قومی مگر داو چوبا سی دی لرا دا کار خپلنا دا ملک خپلنا دی زمان پا ازادائی کے رکاوٹ تے فدا جے کمدنو ملک بدر کئی نشنلٹی والا ختم کئی دا زمونږ زاده کې رکاوټ ګرځي اخرجو من قريتكم وباسي دي لرد ملک اقبلنا انهم یقینا دی او ڈالگای دا چزان پاک پاک کئی و ناسم سکسان نی چزان پاک پاک کئی او یا تطاہرون دیور پوری خندانے کو ویدالا کڑیر پاکان نی فان جیناو اخلاص مکده والاو او بال بجددو اللہ مراتو خو خزائنا کارت من الغابری وداد پاتی کدن کنا بسزا کی عذاب کے پاتی شوا فام تورنا علیہم مطورن او وراول پا دی باندی ناشنا وراول تکانو باران پی اللہ وراو او گورا کنا جسرنگ شان جام دا مجرمانو ویلا مدین آخام شوائبا تلورم واقعا بدرین مسئلی باندی ویلا مدین آخام شوائبا مدین والاو تمرالی گلیو عزیزو قامید دی شوائب علیہ السلام دعوتی ورکو اصلاح دا کی قال يا قوم وزما عزيزانو او عبد الله بندگی کو یکی آواز دا اللہ مالکم من الہ غیرو نشتا سر رب العجت سر کون کے او بلکار ساز و مددگار بھی ددنا خاجاتکم بینتم من ربکم دلیل نبوت خاجاتکم یقینا راغ لیتا استا بینتم صاف دلیل من ربکم طرف طرف ساسونا زما و پیغمبر آئے نجزہ پیغمبریم نیو دعوت میں دارے چه تاز و تعظیم دا خالقو کئی او عبداللہ او دویم پروگرام میں دارے چه شفقت علی المخلوق شفقت علی المخلوق چه مخلوق سر احساناتو کئی او ظلم مکوئی یو انقلابی انقلاب اعتقادی دویم انقلاب عملی چه توحید شیو او دویم شفقت او ترحم پا مخلوق شی خدا نخدا دادی چه اسلام ورادی ملک پا بلکل سمی یو خیرخواه چه د خپل قوم لحاظ کی د خپل قوم لحاظ کی داغله د دوه شزونو مهنت پکار دی یو د علم او د عرفان شاغیل تا علم او عرفان او خی عقیده او توحید دویمو داغی د مال او د عزت داغی چه کمدنو حفاظتو کی داغی حفاظتو کی نو بس داغا دا قوم اصلاح دا ذکر وطا شعیب علیہ السلام پا بیان کی وی وَلَا تُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدِ اصلاحِهَا اصلاح دو خبری بی دعوت دا شعیب آغا تعظیم د خالق شفقت علی المخلوق دا جه کم دینو اصلاح دا دی دوارو خلاف کول چې دا اللہ قانون پاتی شی توحید پاتی شی او مخلوق سره ظلم شروع شی نو دا جه کم دینو فساد دی اوس ګورنو فاو فل کلانو پورا کئی جو قوطول فلا تبخص الناسا نو پورا کئی پیمانا والمیزان او طول لرا فلا تبخص الناسا شیام آمکم ہوئی تق انسانانو ناو دخلقونا شیام حقونا داغئی داغئی سامان او حق تمکم ہوئی ولا ترسدو فی الارد بعد اصلاحیا اوروان مکوی پو ملکی فض سمول اللہ ندی لرا اللہ سمئی پو بیحصد دان بیاو او په قانون الهی او تاسو په قانون د غیر الله خرابوي د غیر په عبادت او د غیر په حکومت بربادوي تاسو ذالکم دا خبره تاسو ته کوم یعنی دا چې ما کوم پروګرام راوړل دي دا فائدہ مند تاسو لپاره خیر لکم موږ ویلو قران د خیر دعوت ورکړي ظاهري نه په ضروري نه ظاهري نه په څه شي خیر لکم فی الدین و الدنیا دا در په دین او په دنیا کې خره خطا سو یقین کوم کیه فلا تقدو بكل صراط دای فساد کو د ازلال طریقې سوی د فساد طریقې سوی یو طریقه د فساد ولا تقدو بكل صراط توعدونا او مکه نه تاسو په هر لار کې چیرې وای خلک د دې یو مطلب جابرانا او حاکمانا انداز سره خلق د الله د قانون نه منع کول او د الله د دین نه منع کول لارو کې بناستو خلق ته وی زو خدا او په شعیب سره ملاو شو سرمن بری وباس نو په زور به خلق منع کاو په زور لکه مولا طالب ته وی زاد کپل پیری لداس للاړ نو اخ پي او بیا د داخله نشته او بالکل لره کمنو سند ختمو دا جابرانه طریقه ده. دوی مطلب د دې زاده چې مالی ظلم د پاره پلارو کې کیناستل او شو کې کول قوات صدونا سبیل الله من امن به او بند وي تاسو خلق د دین د الله نه او بند وی تاسو د دین د الله نه غوښ چې مان راوړی په دې باندې وصاب غنا ایواجا او لټوي تاسو د لار کوواله دا دې کم دنو مولویانه طریقې سره د الله د قانون نه خلق منع کول وصاب غنا ایواجا اول په زور لار کې کیناستل او خلق د الله د دین نه بندو خو په زور باندې دویمه طریقه دا هغه د کمندونو مولویانه د مولا رو پانداز ګور چې دل تلار شي دا کابیرو به عزتي ورزکه بیا برې چې کمندونو خپل به واکې زمونږ باندې باندې او دا زریم زمزه بلای عقاید هم د کمندونو داسې خراب دي داسې او پایده پکې نشته ده پته وګونه هاي اوس د الله د قانون نه بندې نو یو په زور باندې امریکا د امریکې تعالی سره په زور باندې د الله د قانون نه خلق کړل دویم هغه انګریز نوما مولیان راوتلي انګریز نوما مولیان چې ځان ته مولیان وي او کار د انګریز کوي او وای دی وخت هغه د کمندرو جمهوریت نظام ضروری دی او اسلامی نظام کې دی وخت لکه مونږ ته لکه مسائل دي مونږ عالمی دنیا سره چلیدلې نشو فدا به کې کوګواله لته سبغونا ایوجه باغی باندې به اعتراضونه کوي ملحدانا انداز مولویانا لاله قانون دی وخت به کې فائدې نشته دی وخت دا مسلې دي دا مسلې دي فسبغونا ایوجه واذكروا اذ كنتم قليلا ترغیب ور ورکې تذکیر بی علا اللہ او یاد کئی پاو کچھ تاسو لگوئی نو اللہ ڈیر کڑی تاسو کچھ ڈیر کڑی نو دا اللہ دشمنی کوئی وانظرو او گوری کئی بکان آنکبت المفسدین دا یرا و ترہیب کہ سرانگی شو انجام دروان کارو تاسو روانے کوئی انجام ممخرابی کرے وائن کان طائفت منکم دا یا ادخال الہی دے او یا قول شعیب علیہ السلام دے دواله صحیح کې دی شي شعیب علیہ السلام خپل قوم ته دا خبره کړې وه نو تم خپل قوم ته دا وایا وائن کان طائفه منکم او کوی او ټوله او ډله تاسو نه چې ایمان راوړې پاغه چرالې ګل شي هم د پاغه باندې او بل ډله چې ایمان نه وی راوړې پس بیرو نو انتظار کوي حتا حکم الله بیننا تر دې فیصلو کې الله زموږ تر میانځه تر دې فیصله نه مراد عملی فیصله ده د دلیل فیصله خو الله کړی ده چې په هغه څوک ته خو عملی فیصله او هغه الله لري بهتر فیصله کوونکې یعنی مناسب وخت او مناسبه فیصله الله پیژني ځکه خیر الحاکمین وي داسې ځان ته حاکمان ویونکې فرعون مو خدایغه په حاکمیت کې خیر نه داسې چې کمندونو خلک اکثریت ته هم حاکم وي پای کې خیر نشته. حاکمیت د الله چې ده نو هغه د خیر ده. ځکه وی قران کریم کې احکام الحاکمین چاته وي الله تعالی تا دا الله فیصله مضبوط ده. اسو بدلولې نشي او دا الله تا خیر الحاکمین وي خیر الحاکمین دا الله تعالی په فیصله کې خیر ده او دا الله فیصله ته احسن وي. ومن احسن من الله حکما ومن احسن من الله حکما دا بل چا په فیصله کې نشته ده. وهو خیر الحاکمین او هغه الله تعالی دی بهتر فیصله کوونکی. قال المرأة الذين استكبروا دا معتبر خلاف شروع کو چې قانون الهی بیان ہے نو معتبر بری خلاف کی غٹائت امر تکره الملوک. قال الملأ نو یا معتبر آکسان چې کبر کړو دان غټ غنل او دا کام د زنا دا نو خرجن کیا شعیب خامخاو بشړو مون تعالی را اے شعیب آکسان را چې مان راوړې سرستانه من قریتنا زمون د ملکنا تاسو نشتلیتی و من ختم کو ملک بدر بدی کو جیداد بدل زبت کو اوار سا بدل سکو زبت اس پا دی بیانی نشتلیتی بدل ختم کو او دا قام نمدی و شڑو دانو خرجن نکیا شوئے بو واللزین آمنو ماک من قریتنا دا اول دم کی شکم چا قانون دا غیر اللہ فلاسو کراغستی فاغست را پیولاس کی جہنم بی نو دا ورته جهنم ښکارا کو چې موږ ور باندې زمکا تنگ کو والذین آمنوا ماکم القریاتنا دوی متوی او لتعودن فی ملتنا یا جکم نو شیطان اسو زموږ په دود دستور باندې موږ سره شی نو زموږ مشر باید دا ورته جکم نو ابین تر په خو دا خپل قانون دعوت ورکو یعنی زموږ د جرګی سړې به بیا مراد پتا سره نو دویم لاس کې او سره جنتی اولت او دنیا په ملتنا ظاهر کې اوس واپس آی ته ویل کی واپسی اود رجوع واپس کېدل حالت اوله تا اولنی حالت ته واپس کېدل نو ول شعیب علیہ الصلات والسلام مخ کې شرک او شدی و ته زمونږ د دستور ته را واپس شه شمخه بکم حالت وینو آغی حالت تراشا یاو جواب شعیب علیہ السلام سر غنور ایماندارون والذین آمن آغی خمخ کے ردی پا دستورو کنا دا آغی اصل کے یادی دویم جواب مخ شعیب علیہ السلام بیان نکو دا نبوت نمخ کے ردی خیال داو چه دا زمون پا قانون دی نوی آغا مخینی حالت تواوڑا پس بیان مکوا بیان مکوا بس بیا تا سنو آئیو مولا با پابندیو لگی بیان بنا کئی چه بیان نکئی نو بس مولا تا بیا سن ضرورت تی مجیل کی ردال خوری کنا تیارو خوب خوری نو اولا تعودن لفی ملتنا نوی بیان مکوا درین اول تعودن غوث پا مانا دا سیرورت پانے دیں حتی آدک الغرجون القدیم تردی چی شیدہ لکسانگا زڑا نو آدھا پا مانا دا سیرورت اول تعودن بھی ملتنا یا بشی تاسو زمون کو دود دستور بانے خپل ملت ته دعوت ورکي او خپل دستور ته دعوت ورکي اول تعودن یا بشی تاسو زموږ په قانون. شعیب علیہ السلام جواب شعیبی نبی علیہ السلام وی شعیب خطیب الانبیاء دی انبیاءو کې مقرر آج کمدن شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام و توی قالا اولو کننا کارین وی ویلو تاغو آیا من بستاسو دین تا واپس کیگو اگر کبه دی گنو منگا یعنی که زمونگ راستاسو دا دین شیرکی عقیده بدی شیر بیا بم داگه من قبلو ولی لکه دا خپل طبیعت خلافو گستاسو خوشحال کولکا دویم قادر ترینا علی اللہ کذبان من بجور کو پا اللہ باندارو کمون واپس استاد قانون تا بعد ازنا جان اللہ قضا دینا اخلاص کرو اللہ من داغینا اللہ تی من خلاص کرو او چی بیا شرک تلاڈ شنو شرک افتراء علی اللہ درین فما یکون لنا انہو دفیا او ندی مناسب من لرا او ندی ممکن زمنگنا انہو دفیا چی واپس شمنگ دیتا مگر دا چی خوغشی دا اللہ چی رب زمنگا دے یعنی اگر آتا وحیو کی چی بزدگا او منو نو بزدگا بے سکو من خود وحی پابندیو واسیا ربنا کل شین علمان رسید اللہ دے زائی کرد رب زمان ہر یو سیس پہ علم کی یا رسید اللہ دے او پراخد علم دے رب زمان ہر یو سیس تا ہر یو سیس بانی اللہ پوئی گی مناسب وقت تعذاب اللہ تا معلوم نے فاغی اللہ بانی منزان سپارو اے رب زمانگا فیصلہ اوکا زمانگ ترمیان دا فیصلہ اوکا زمانگا زمانگ ترمیان دا دا شعیب علیہ السلام بد دعا اوکا فیصلہ اوکا زمان زمان زمان ترمیان دا بالحق کی بالکل پہ انصاب باننے یعنی دا اللہ فیصلی طول دی انصاب کی وانتا خیر الفاتحین او تیج کندن اللہ غور فیصلہ کون کے فقال المرہو اللذین استقبرو دا جویم قسم معتبرو یو هغه په کام باندې غاورو هغه سره د کام چې کم دنو اختیاراتو هغه ولا د کام نه یې سلو دمشي ورکړه دویم که سم معتبرو چې هغه د شعیب نه خلق باندې او د شعیب تابعداری چې دا نو دار سبای ذریعہ ده وګورئ په هغه د حالات را روان دي دا دویم نمبر غټای دی دویم نمبر دا لگ دا غٹ و حاکمانو لگ کتنیو نو دی دا شعیب علیہ السلام تابدارو تا وی شو گورا پاغبانی خو حکم واو رو دا برن چه کمدنو پاغبانی اشتیاری مجرم شو نو دا سرزانی او زیک کوئی بیکارت تیو کی بیکارت جدا شی دینا دا دا شعیب علیہ السلام نا دا خلقو دا بندولو طریقہ خی فقال ملو الذين كفروا اوي متبرا كسانو چې کوبر کړه د کام نه لاینه تباتم شعيبا قطا سروان شوی تابعداري او قطا سود شعيب انكم اذا لخاسرون يقينا تاسو به دغه وخت خامخاله تاوان یانو نه فاخذتم رجبان هون ولل ريو زلزلي او شرق فازو بيدارم جاسمين نشودې چې کندنو په ملک خپل کې او مقام خپل کې په کلی خپل کې جاسمين الټا پراته الذين كذبوا شعيبا هاكسان دروغجن غړل شعيب کالم يغنو فيها لکه چې دوه بعد پدې کې دا غولني قسم شغي په قوم باندې کوم دنو ځان دې رچات غړلو الذين كذبوا شعيبا نفانو فانو فناشو دا څه فناشو کالم يغنو فيها لکه چې دوه بعد پدې کې هغه دیم قسم معتبر الذين اغسان دروغتن کړه د شعیب دوی اوپر باد ای تاوانیانو واوړې د دینه یو زمادي ځانو یقینا رسول می تاسو پیغامات درب می او خیر خوای می کول تاسو سترنګ زو غم کوم په کوم کافر باندې پاغي څنګه غم کوم فمار سلام ان قريهن الحاصل قصه کو تا لندا دا دغره په اجمالی طریقې سره شعیب نوح راغله وحود راغله دارنگ صالح راغلیو لوت راغلیو فسر شعب راغلیو لاندا دا شما ارسلنا فی قریت من نبیین الا اخذنا علا بالبسائی والزور را نمیرالی گلیم اجمالی طریقی سرا تدیر و انبیاء تذکرہ کئی شہر پیغمبر قلم صلی اللہ رسولی و او فقامونوی اللہ تعالی کل جے کمدن سخت ترا اسکی و ابتلا بن نعم کل ابتلا بن نقم کله به خوشحالی را اوستا ابتلا بالنعم خدای دې اس نه فائدہ وانه غستا دې اس نه فائدہ وانه غستا فما ارسلنا فی قرية من نبیین او نه میرا لګل په اس یو خار کې اس یو پیغمبر مگر نیولې میو اعلی او سیدن کی راغه بتاوان نو تکلیفونه باندې بل واسا تاوانو نو تکلیفونه لا لون کې دې شیدې عاجز کی الله تا راو ګرځي یان له حالاتونه عبرت واخلی حالات عبرت واخلی انام کی مونږ ویلو دعاء تکوینیا ثم بدلنا مکان سیئا بیا میرا استاد په زید تکلیف باندې خوشحالي بدل میکړه مکان سیئات الاسنا را می استاد په زید کم نه تکلیف باندې خوشحالي تکلیف ملری کو او حسنا میرا استاد دې ځای کې تبدیل منویلو دو مفولو ته متعدد کیږي دلته دا غبی ځای مکان ته کې نیولې ده دبی ځای چا نیولې مکان ثم بدلنا بالسيئات الحسنه فسيئه متروك او حسنه ماخوذ فسيئه لا لا حسنه سوا رالا خدا غبی ځای چاونی وو مکان ته کیونی وو ثم بدلنا مکان سيئات الحسنه بیا میرا استاد بظاهر تکلیف خوشالي حتا او تر دې چې ډیر شو اب وا تر دې چې ډیر شو پیسہ شیخ ابراہیم الله تعالی فرمایل اور نبی علیہ السلام وی اوف اللوحا گیری ڈیرے کی بس پریگی دا جیدی پکتا اوکا حسن ڈیر خرابی کی پکتا تلو باننی نبی آزو موٹی نا چکے ماں سیوازا آغت نواخلا آت نواخلا آغی فرمائل شیر قرآن رحمه اللہ تعالی تا عربو یو عالموی چلا دم رو اگدو گیر سکے شیر قرآن رحمه اللہ گیر اگدو بلا دم رو اگدو گیری تا ساجت تے شیر قرآن رحمه اللہ تعالی تا قال النبي صلى الله عليه وسلم اوف اللحا فأين التعرض إلى المقراض نبي عليه الصلاة والسلام کوئی شدا گیری لگے ماب کئی بس اوف اللحا اوف فریگی دی او دیر ایکی فأين التعرض إلى المقراض شدا کنچی پکی دی کم دینا رالا یا غور تووی دی جزاکم اللہ وحسن یہ بس چیزا بوئی شم اللہ دی خوش آلہ حتا عفو تردی چیزی زیاد شو دو مانا عفو روانولو توی دل دا مراد اغا نعمتی پنا قدره روان تو نو حتا اعرضو اعراضیو کو شکر ادا نکو شکر ادا نکو حتا اعرضو عن شکر شکر ادا نکو وقالو دی صرف اگنل د اسبابو چې کم دنو حل چلے اوگانو دا اوگانو صرف د اسبابو لکا ملحدین ننوی چه اسباب سمی خوشحالی چه اسباب خراب شی تو بس خراب شی کارو بداوی د دنیا د سبب و دا مسبب لین نی دا آغی دا سبب و دا مسبب لین نیتاب کو دا دا اللہ را طرفنا دا اعمال و نتیجہ و نکانو چه دا من اللہ را بی خی من لطنبی سکی را کئی فدای تنبیر اللہ اونا گانلا کوئی بزار اتی کی وی خودتا رہتا ہے نا کی گی دا غشان دی نا مون سون ہواوں روخ پبل طرف پاندی شنو با زدید وجنا دلتا لگ داشت شوا اوا غزائی کی لاوہ لگا دا غشونو با دا غزائی رہوا تا نا با دا غزائی زلزلہ شوا دین اے داشت جو کوئی دا کی گی دا غشان دی قدمت صحبان ازر را وزر تا تاریخ پانی دی اونی رونی وقالو ادیویل یقیناً رسیدلو مشران زمونتا تکلیفونا خوشحال آئے نو اللہ وی چه دا سی غافل شو چه پا اسم آنی راویخ نشو پا پیغمبران راویخ نشو پا حالات راویخ نشو دوم را حالات نی پیراوستل پا گرانے بانی راویخ نشو پا تکلیفونو پا زلزلو پا سیلابونو پا دی بانی سنشو راویخ نشو نو سیاو دی روانول نو فاقض نام بغدتن وهم لا عشرون هومین والدیلار ناستاپا او دین پویدل وهم لا عشرون چدا گینی عذاب دے ولو انال القرآن منو ترغیب ورکی ولو انال القرآن او کدی ملکون والاو او خارون والاو ایمان راوڑوے او زان بچ کڑوے تخلاف دا ماونزلانا اتباع دا ماونزلائی کڑوے او دا خلاف نیزان ساتلوے مخام اخا پرانستے میں بلیبانی ورونا برکتونا تاسمانو دزمکو من ویلیو قانونی تکوینی چی دے ندار تشریع تابع دے وچه کل سوک تشریع اگا چه کمدنو عمل پیو کی قانونی تشریعی اگا اومنی و عملی کی دا کائنات بیارد خدمت پی دا کائنات تشریع تابع دے لبتان آلیم برکات من السماء مخام مخام پرانیسی میں بدئی بانی پرکتو نا دباری او دخواتی پراکن کذبو خودی در اخجنو غرل فاخذنام بما کانو یقصیبون نومنی والدی لرم تدید وجنه چه کولی افا من آل القرآن افا من آل القرآن داوز زورن ورکی قسانو کافر تا قسانو تا چه بخوانی بی تباکل زکا ایمان رانوڑو او سراشی مسلاو ما نئی گنی لکسن چه بخوانی تباشیو و تاسو بم تباشی اولیم چه کم دنو زانو دو کرده پاسی بیدار شی افا من آل القرآن آئے بچ پشی دا خارونو والا او دا حسنی ملکونو والا ایاتی هم باسونا بیاتن شراشری تازار زمانش پی او دیوی او دپراتو او آمین آل القرآن آئے بچ پشی خارونو والا ملکونو والا دا شراشری تازار زمان استاق پٹیم کی قوم یلابون او دیوی بچ کم دنو لوبی کئی میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل و ازدان دیو دا کڑا دے پاس ویخشا او برسکے دیزان مشغولا کڑا دے یا لاغون دین دا تاڑوا ہم نکاری پاس لگ دی دین دا پارا محنتو کا قوم یا لاغون او دیو لو بے کئی اب آمینو مکر اللہ نوائے دی بیاری شو زان بیاری گنی لازاب دا اللہ نا سارد پت عمل نا زان دا اللہ دا عذاب نا محفوظ گنل او ځان چې کمنو بچ ګڼل دا تباہی ذریعہ ده دا تباہی ذریعہ ده افا امینو وای فاعل الامن مطلب آیا دې ځان بچ ګڼي دا عذاب د الله نه چې په موږ به بالکل عذاب نه راځي زکوی الامن من مکر الله کفر لکه چې الیاس من روح الله کفر دا الله در رحمت نه ناومیدی کفر دی دا الله د عذاب نه بیاری کې ظلم څه دی عذاب به بیاری نه غنی چې ګینی زه بالکل محفوظم لازمی وانا وکای ما وی وای فایل دی ابا منو مکر الله ای هاي د ځان بچ غنی او محفوظ او بیاری غنی دا عذاب د الله نه ځان بچ نه غنی دا عذاب د الله نه مگر قوم تبا قوم برباد تاوانیان او لم یاد للذین دا دعوت دا عبرت شلو کون تاکی سوچو کا کنا او لم یاد للذین ارسون الارد دیو سنو تا ہوئی چه حال دیواورید نلک سوچ خبر در دخکارن شوا چه تیر قومونو حال دیواورید پتا دا تاو نلگی دا چه چا دا پیغمبرانو دعوت نده من لینو تباشی بینی او لم یاد للذین آین دخکار آوے کسانو تا یارثون الارض شاغی میراث کی اخلی مکان میں بعد الیا فازو سیزم تو لاغینا کنه دا وسنی چې په خوانو پس مکه اوسیږي الله نشا او دعوت نه ذکر الله نشا او صنم کزیر اده وکما فاتم نام بزنوبم او برسون دیتا د وجد جرمونو زینا عذاب برسون دیتا د وجد جرمونو زینا فنت بولا قلوبم خدای باندې ول دا خبر واضح نه ده وجد هذا شوانات بوالا قلوبهم تاپا لغم پسرون دی تاپا میں لگاولی دا تاپا لغم پسرون دی باندی فهم لا اسمان ندیر روورینا تلک القرآن قصو علیکم من انبایا صداقت ربی علیہ السلام و السلام شتا معلوم شوا شتا دا اللہ تعالی حق پیغمبری شتا دا حالات بیانای دا پخوانو معلوم شوا تا حق پیغمبری دا اخارونا بیانون تا تا واقعات رو دینا و دناشنا خبرون رو دینا ولقا جارتم رسولون بالبینات او یقینن راوڑی دیتا پیغمبرانو دیستا دلیلونا فما کانو لی امنو ننو چی ایمان راوڑی و پاگا مسلا چی در اختنی گرنلی واپا اول زل من قبل و اول اول انکارو کو نبیاد اخفل نقدر کو خذالک ازبا اللہ دکرنگی تاپا لگی اللہ پسرون دا کافرانو باندی اما وجدنا لأكثر من آد او نبی اموندل زفار رسیات و دادئی من آدن ادرزل پا وعدد عبدیت ادرزل پا وعدد عبدیت باندی ایا کنابود فعبد اللہ علصو بربکم قالو بلا اما وجدنا لأكثر من آد نو ادرزل پا وعدد عبدیت یا پیغمبر سر وعدد اکڑا چه بس راورو ایمان بیا بیا وعدد پورا نکڑا وما وجدنا آنمی اموندلیم دپار دزیادتو دزی من آدم پورا قول دوا دی او درې دل په وادي رابطیت باندې و ان وجدنا اکثرهم او یقینا منذ بیو زیاد دینا نافرمانا و ان وجدنا او یقینا منذ بیو زیاد دینا خامقا و سن کی دوا دینا او تابدارینا تابدیتنا و سن کی